الم ترى آية نددي أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يقين الله جل جلاله ميداند آنچه که در آسمان ها و زمین است الله آنچه که در آسمان ها و زمین است میداند ما يكون من نجوا نمی باشد سه نفری که با هم رازگویی داشته باشند ما يكون من نجوا نمی باشند ما يكون من نجوا ثلاثتین نمی باشد سه نفری که با هم راز گفتن را شروع بکند در گوشه صحبت داشته باشد و بخواهند که کسی خبر نشود الا هو رابعهم مگر که الله چهارمی آن است نمی باشد سه نفری که رازگویی بکنند در یک گوشه گوشه ها در یک خانه از خانه ها که هیچ کس سرش خبر نشود الا هو رابعهم مگر که الله چهارمی از این هاست و لا خمسه و نمی باشد راز گفتن پنج نفر الا هو سادسهم مگر که الله ششمی آن هاست ولا ادنى من ذلك هسته که پایین کنید دو نفر می شود اقل جمع دیگه با سه دو است دو نفر با هم رازگویی نمی کند مگر اینکه الله ثالث الله با سوم از این هاست ولا ادنى من ذلك و نه کمتر از این ولا اکثر و نه هم بیشتر از پنج بیشتر از شش اگر پنج شود یک هزار نفر بخواهند که در پشت اتاقهای بسته کار بکند پلان طرح بکند علیه دین کارهای بکند که هیچ شما خبر نداشته باشین ولی الله از او خبر دارد ولا اکثر و نه هم بیشتر از این الا هو معهم مگر اینکه الله امرایشان است اینما کانو هر جایی که باشند هر جایی که باشند معنا چی میدهد الله با اونها بود و الله با کیست ان الله مع المؤمنین الله با مؤمن است لا تحزن ان الله معنا ای چرت نزن غم نخو زیرا الله با ماست اگر ما مسلمان هستیم هر قدر توطیع علیه دین علیه مسلمان ها در جاهای بسیار دور پشت دروازه های بسته صورت بگیرد خداوند متعال که من امرایش هستم بی غم بوده باشه هیچ کاری هم کرده نمیتونه جزی که خودشان سقوط بدهد شما میفهمید که حال شروع کردنی نو استراتژی یعنی چی؟ یعنی دیگه دفعه سقوط کرد نه کار نداد او معنی ایره که نو جور میکنی یعنی او دیگه دفعه کار نداد او دیگه دفعه خراب بود نتیجه نگرفتیم عالی اثر جورش میکنیم این گفی عادی نیست این گفی دلیل بر شکست است دلیل بر سقوط است چرا؟ بخاطر که الله جل جلاله سقوطش میده اگر نه از نظر منطق و وسایل و تجهیزات همه چیز اونها به کار میبره و بسیار دقیق پلان میریزاند به خاطر که الا هو معهم اینما کانوا مگر که الله جل جلاله با ایشان است هر جایی که باشد این به اساس چی معیت الله به خاطر نصرت نیست خاطر نصرت نیست ثم ينبئهم باز الله جل جلاله خبر دهد ایشان را به ما عملوا به آنچه کردن یوم القیامه در روز قیامت ان الله بكل شيء علیم یقینا الله هر چیز دانا الله به هر چیز داناست. آلی شروع میکنه که این نجوا را چرا قرآن معنا میکنه؟ چرا این به شکل باز میداره مسلمان را که در حقیقت نوعی از هشدار است. یهود این کارا را کردن. یهود ششتن بارها و نجوا و مجالس شبانگاه داشتن و خواستن که علیه پیغمبر علیه السلام اقدامات بکند. منافقین هم چنین سرگوشی های داشتن اونا هم خواستن علیه مسلمان اقدام بکند بنابراین اول نکته ای بود که وقتی که یهود و منافقان سرگوشی ها را شروع کردن و به اساس چشم و زبان و این آن سخنا را علیه پیغمبر خدا گفتن بعد پیغمبر خدا اینها را طلب کرد و برش گفت که شما به اساس این سرگوشی هایتان به این بنبنگتان به این که یک جای جدا می شوید در حقیقت مسلمان ها را به تشویش مندازید مسلمان ها به جبهه رفتن در اونجا در یرموک رفته بودن بنان تو اینجا سر شور میتی در حقیقت تو میگی که مسلمان ها از بین رفتن این کارا سبب تشویش در جامعه اسلامی میشود بنان حق چنین کار را ندارین و کار را نکنین که مسلمان ها را به تشویش بندازین از این حربه تبلیغاتی استفاده نکنید ولی یهود منع نشدن وقتی که اونها منع نشد اسلام دوم مرحله خودم با ذکر میکنه که آیه بعدی با آن اشاره میکند الم تر الى الذين نهوا آینه دیدی به سوی آنانی که منع شدن عن النجوا از راز گفتن و سرگوشی ها ثم یعودون باز میگردن لما نهوا عنه بدان چیزی که از آن منع شدن و بازداشته شدن و یتناجون بالاسم و با یک دیگر راز میکنن سرگوشی میکنن بالاسم به گناه و العدوان و به تجاوز و معصیت الرسول و به نافرمانی پیغمبر سه کار میکند اول معصیت پیامبر چی کاری بکنه که پیغمبر فرمان بدهد اینا قبول نکند سرگوشی میکنه و العدوان و تجاوز همیشه باید کار را بکنه که حقوق دیگر را بگیرد اسم به گناه و فحاشی و به رذالت اخلاقی سرگوشی میکند الله میگه که و اذا جاءوک چون بیاید نزد تو حیوک تحیه گوین تو را ای پیغمبر خوش آمدید گرم برای تو ای پیغمبر به ما لم یحییک به الله به چیزی که یحییک به الله به آن چیزی که نگفته است الله برای تو سلام را به ما لم یحییک به الله اتو یک تحیه را برات میگه که الله آن را برای تو انتخاب نکرده بدان الله چی را انتخاب کرد السلام علیکم اینا چی میگفتن سامون علیکم این را میگفتن این تحیه را از جان خود جور کردن اکس پرسان میگه که چرا سامون گفتی وی ما خواهی سلامون گفتم به گوش تو این رقم آمده ما خواهی نمیخواستم که بگم که سامون علیکم از خاطر پیغمبر علیه السلام فرمود که مسلمان ها را که هر دو یهود برای شما گفت که سلام علیکم یا سلام علیکم تو برش نگو که و علیکم السلام بگو و علیک فقط و علیک همین کلمه که تو گفتی بر بالای تو باد اگر او سلام عرضه کرده بود سلام می شود و اگر او سان گفته بود و علیک همین کلمه پس بر بالای تو اطلاق شود و الله سر تو امیر تدبیق بکنه این کلمه را شما پس برش بگوین و یقولون میگن فی انفسهم در میان خود لولا يعذبنا الله بما نقول اگر ما چنین سخن ناروا را بگوییم و غلط گفته باشیم پس چرا خداوند متعال ما را عذاب نمی کند ما خیر هم نگفتیم ما خود بر صراحت میگیم السلام علیکم یا سلام علیکم الله میگه این چرب زبانی را ترک بکند حسبهم جهنم بس است ایشان را دوزخ دوزخ ایشان را بس است زیرا الله به نیتت معامله میکند الله به نیتت معامله میکند یسلونها داخل می شوند در آن فبئس المصیر پس بد مرجع است دوزخ حالی که اینا را گفت که هی حسبهم امید دوزخ کفایتشان می کند یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا تناجیتم چون راز بگوید و سرگوشی بکنید در میان خود فلا تتناجوا بالاسم پس سرگوشی و گوشنشینی و شبنشینی نکنید بالاسم و گناه هرگاه خواسته باشی که سرگوشی بکنی پس بکنی این پس به خاطر گناه نباشد یک اصل والعدوان و تجاوز بر حقوقی دیگر نباشد و معصیت رسول و به نافرمانی پیغمبر نباشد یعنی به مسلمان چی میزید اول خوچی نکنه اول ای مسلمان نجوا را نکو گوشنشینی را نکو پت صحبت نکو که دیگران را تشویش بنداز و اگر ضرورت داشتی به یک گپی که باید تو را تنها بگویی به یک کسی جدا بگویی خدا را سه چیز نباید باشه اولی که کار نکنی که گده او گناه باشه گناه یکان کسی بیا که فلانه کس بریم در اوجه شراب بخوریم زنا بکنیم فلانه جمعی رخصت بین در اوجه شرکت بکنیم چون این کار نجوا را نکنی دوم والعدوان بر علیه یک حق سلب حقی یک انسان تو به این سرگوشی نکنی اگر انسان را از حقش محروم بکنی مالش را بگیری تجاوز سرش بکنی و معصیت رسول و در امور دین معصیت و سرگوشی را شروع نکنی به امور دین از خود دین جور بکنی ولی اصلا ما یک چی خاص داریم یک طریقه خاص داریم دیگر را نمیمانیم این کار را شروع نکنی و تناجو بالبر و تقوی و سرگوشی و مشوره های شبی بکنید بالبر به کارهای نیکو به کارهای نیکو پلان طرحه بکن که چی کاری بکنیم که خیر ما به مسلمان ها بیشتر برسد چی کاری بکنیم که مسلمان ها در عزت بیشتر زندگی بکند و تقوا و سرگوشی و شب نشینی بکنیم به چی؟ به تقوا و تقوا چی رقم؟ شب بشینین اول تو کاری بکنیم که چی کاری بکنیم که ما تهجد را یاد بگیریم و تا تعویض که اگر چند نفر چندین بار تجربه بکنه انشاءالله عادتش می شود. چی کار بکنیم که امشب صبح پنجشنبه است یا صبح دوشنبه است یا 13 و 14 و 15 یک ماه می رسد. بنان می خواهم که روزه بگیریم. تنهایی بر ما شاید مشکلاتی بوده باشه، عادت نداریم. بنان یکی دیگر را خبر میکنیم که چون صبح دوشنبه است کل ما روزه میگیریم و افطار در اینی مسجد میکنیم یا در اینی خانه میکنیم و سحری خود را در اینجا میکنیم. این کارا را بکنیم و بیره خم پلان بر خود برازیم. الله میگه که و تناجا و بلبر، همیشه سرگوشی و شب نشینی و تنها گوشه نشینی بکنه بشی به احسان و تقوا و ترس الهی و تقوا الله از الله بترس الذی الیه تحشرون، آن ذاتی که به سوی او حشر کرده می شوید، به سوی او جمع کرده می شوید. انما نجوا، جزی نیست که راز گفتن بد من الشیطان از کار شیطان است. راز گفتن بد، گوشه نشینی های بد من الشیطان از کارهای شیطان است. چرا؟ لیحزن الذین آمنوا، تا غمگین بکنن با او سخنا و او راز گفتنا و گسرگوشی ها الذین آمنوا، آنان را که ایمان آوردن. هدف از سرگوشی چیه هست؟ تشویش ایجاد کردن. این تشویش رو که ایجاد بکنه در رأس افراد شیطان قرار داده. یکی از صفات شیطان را در حقیقت برای خود میگیری. ولیس بضارهم شیئا، حالا که نیست این شیطان هیچ ضرر رساننده برای انسان. اگر این رازگویی میکنن و شب نشینی ها میکند و پلان طرح میکنه، ولیس بضارهم شیئا، حالا که نیست ایشان را هیچ ضرر رساننده چیزی، الا به اذن الله، مگر به حکم الله. یعنی معنا چی که الله با شما هست، چیزی که برتان میرسه او را شیطان رسانده نمیتونه. الله او را برتان نوشته کرده که در حقیقت یا میخواه الله توسط از او شما را امتحان بکنه که دیگه هم تدابیر خوبتر داشته باشه، و یا ای که خداوند متعال توسط از او مصیبت تو صبور هستی، الله دیگه هم اجر برت میدهد. یعنی تو نقص نمیکنی ای مسلمان، با تو هیچ ضرری هم کسی رسانده نمیتوند. و علی الله، و به الله جل جلاله، فلیتوکل المؤمنون، باید اعتماد بکنن و توکل بکنن مسلمانان. اگر میبینی که یک جای رازگویی میشود، شروع میشود دیگه، الکی فلانه پارلمان انتو فیصله میکند، فلانه قوت های کفری انتو فیصله میکند، ولی فلانه وزارت های خارجه و چی و چی یک جا شده دیگه علی مسلمانان چی تدبیر میگیرد، در چرتش هم نشه. و علی الله، به الله جل جلاله، فلیتوکل المؤمنون، باید اعتماد بکنن مسلمانان. چطور اعتماد به الله میکنی؟ ان الله معك، الله با تو است. و الله وقتی که با تو شد زور هیچ کس هم نمیرسد. این ایمان به ای داشته باشی. روی این اساس این آیت ها بر ما اول یک نکته داد که آنانی که ناقی پس پسک را شروع میکنه غالبا محرکات شیطانی دارد. دوم ای که شما این کار را نکنید، مسلمان ها چی هستند؟ صریح اللهجه هستند. گپ پاک سوچی خدا بر تو میگوید. از این خاطر میگه در سیاست اسلامی چیزی به نام پوت وجود ندارد. همی گپش زبان مسلمان که شور میخورد در دل هم امون نکته است. دوم گپ پشت سرش نداریم که در ظاهر یک گپ با کسی بزنیم و در باطن دیگه گپ بزنیم. گپ مسلمان، سخن مسلمان، پیام مسلمان واضح و روشن است. بنان او را بدون چون و چرا میگوید. اگر میگن که سیاست دروغ است، این کدام سیاست؟ سیاست غیر اسلامی. در سیاست اسلامی دروغ نیست. سیاست اسلامی در حقیقت یک زیربنا برای ساختن یک جامعه است. اینطور نیست که دروغ کرد بگوید. پس هر کسی که دروغ میگه در روند کاری خود در حقیقت در گروه شیطان است. بنان ما ضرورت به رازگویی نداریم، با پت پت مجالس نداریم. گپ خود را واضح میگیم که اینی دین است که رابطه ما را با الله تنظیم میکند. بدعت را قبول نمیکنیم. به این شکل الله را عبادت میکنیم که پیغمبر ما را نشان داده. واضح است و روشن میگیم. واضح و روشن میگیم که روابط خود را با جامعه بشری در روشنی دین تطبیق میکنیم. بنان پت نمیگیم. هر حرکت و هر برنامه ای که برخلاف ارزش های اسلامی به ما جور شود، خواسته شود، قبولش نمیکنیم. و آنچه که ما میخوایم نمونش داریم. واضح میگیم. و روابط خود را با خود ما به حسب ارشادات الهی تنظیم میکنیم. روزی صحابی می آید و و غالبا والله اعلم گرچه روایت های زیادی هستند، و یکی از روایت ها امی هم است که روز حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه او مبارک آمد در حالی که ایستاده بود و صحابه دیگه پیشش بودند در گرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و هیچ کس نخواست که به اصلاح جان خود بر او جای بدهد، زیرا هر کس میخواست که نزدیک پیغمبر علیه السلام باشد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خود جمع کرد و برای حضرت علی گفت که تعال یا ابوالحسن اینجا بشین، او را در جوار خود شان. بعد پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که یقینا صاحب فضیلت انما یعرف ذو فضل ذوه، انسانی که خود دارای فضیلت و عظمت است او چی؟ او میشناسد انسانهای فضیلت و فضیلت دار را. خود یک انسان که ظرفیت کلان داشته باشه انسانهای با ظرفیت را میشناسد. بنابراین در اینجا وقتی که در مجلس پیامبر خدا علیه السلام جای بود، تعداد از صحابه بدری هم آمدند و صحابه که کوچک بودند از نظر مقام و علم، اونا نخواستند که به اصلاح جای بر اونها بدهد، و پیغمبر خدا علیه السلام به اعتدال گفت تو بخی و جای بریزی بده. وقتی که اونا را گفت که تو بخی، بیرون که رفتن چی میگه؟ این در اینجا عدالت نشد که ما را خستاندن و او را در اینجا جای داد. و پیغمبر علیه السلام خوب میفهمید که تو خورترک هستی از نظر علم، از نظر تجربه و از نظر مقام، تو نباید خفه شوی و این را خودت باید بفهمی که یک کسی که بزرگ در مجلس داخل شود، این خوب بد است برای یک انسان از نظر ادب که او در پیش دروازه بشینی و تو در جای بلند باید بشینی. این کار تو باید میکردی. و پیغمبر علیه السلام گفت که تو بخی بخاطر اینکه به تو ادب نشان بده و بعد بفهمانه که ارگاه که در مجلس داخل میشی جایگاه خودت خودت بشناس. و الحمدلله اینا کل انسان هم میفهمد، هر انسان میفهمه که جایگاهم در کجاست. ارگاه ما جوان انسان باشه، خرد باشد، کلانا بیاید، میتونی اونجا بشینی؟ نمیتونیم بشینیم، خود به خود باید عقب برویم. این کار به بنان دهی خفه هم نباید میشورین. الله میفرماید که یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان اذا قيل لكم، چون گفته شود برای شما تفسحوا في المجالس، فراخ بنشینید در مجالستان، ففسحوا پس گشادگی کنید به جاهایتان، یفسح الله لكم، تا الله گشادگی دهد برای دلهای شما، تا الله هم چی بکند؟ دلهای شما را خلاص بکند. پس مجلس مسلمان چی است؟ قید نیست. مجلس مسلمان همیشه باید کلان و بزرگ باشد تا که به مسلمانهای دیگر جای داده شود. و اذا قیل انشزوا فانشزوا، و چون گفته شود برای شما برخیزید، فانشزوا پس برخیزید، مجلس شاید برای شما نباشد. یرفع الله الذين امنوا منكم، تا بلند کنه الله جل جلاله آنان را که ایمان آوردن منكم از شما، والذین اوتوا العلم درجات، و آنان که عطا کرده شده ایشان را علم درجات، بسیار درجه ها داره و رتبه ها داره نزد الله جل جلاله، باید او را احترام بکنی و باید بپذیری. خب اولی که الله میگه که ای کسایی که ایمان آوردین، چون برای شما گفته شود فراخ بشینید و گشادگی در مجلس داشته باشید، چون این کار را بکنید، ففسحو، اما تو آزاد و بزرگ بشین، علقه را خورد نگی. پیغمبر ما علیه السلام مبارک همیشه که میشد ایتو حلقوی میشد، یعنی گرد میشد به این عبارت تا که سر مجلس را ختم بکنه، که کسی میگه که نماد این جایگاه از فلان است، عادت مبارک شمتو بود. اینا علاقه قابلیت خرد شدن و کلان شدن را دارد. کوشش بکنه طوری بشین که کسی دیگری اگر وارد میشود در او جای داشته باشه و بتن او را جای بتن. به چنین مجلس باید منتفید بوده باشین و این اصل را باید حفظ بکنید. آمدیم نکته به دیگری، و اذا قیل انشزوا فانشزوا، و چون گفته شود که برخیزید پس برخیزید. ای از برخیزید، ای جایت را ایلا بکن، به فلانه نفر در ای قارت باید نبیاد، ای کار باید بکن و تابعش ای باید به مجلس. یعنی معنایی که ما شما مجلس داشته باشیم، بنان چند جایی برای تعدادی از علما شاید تخصیص داده شود. یک برادر اگر در جای از او میشاند و پسان که اهلش بیاید برش گفتم شما لطف بکنید اینی جا بشینید، پس باید بشیند و قار نباید بکنه که چرا مرا از جا خیستاندی. باید خودت میفهمید و درک میکردی که در کجا باید بشینید. علما در باب قیام که در مجالس اگر ما میشینیم، کسی وارد به مجلس ما میشود، آیا برش استاده شویم یا نشویم، احادیث پیغمبر ما علیه السلام متعدد است. حدیثی داریم که پیغمبر خدا میفرمایند که مانند عجم ها بر یک دیگر تان نخیزید. یعنی به این عبارت که مردم عجم برای کسی که وارد میشد در مجلس برش استاد میشد. شما چنین استاد نشوید، بلکه بشین هر کس آمد تا جای خود قرار بگیرد. بنابراین این امر آیا مطلق جواز را میدهد یا نمیدهد؟ بحث سرزی است. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری جلد 11 صفحه 54 سرزی یک بحث بسیار جالب میکنه و میگوید که قیام به چهار نوع است. قیام به چهار نوع است. اول قیام حرام است که شخص به خاطر کبر تقاضای ازیر داشته باشد که دیگرها باید برش بکنه. ارگاه در ذهن یک انسان ای بوده باشد که فلانه مردم به ما باید بخیزد و تو چنین احساس را کردی، برش نخی. بنام برای انسانهای ظالم، انسانهای متکبر، انسانهای بیدین و فاسق و فاجر به اینها ایچگاه نخیزید. به اینها باید تو ششته باشی تا بفهمه که مزلیل است و مقادمی نیستم که هر کس پیش روی بشیند. بنام ای یک اصل است. به انسان‌های بی‌معنا و پوچ که ظالم و مستبد هستند هیچ گاه برش نخیزین. اگر تو می‌خیزی در حقیقت گناه کردی و خیستن تو در حقیقت رشدانن از تو است. دوم مکروه که در قلب حضور یک انسان کبر باشد. اتو نمیگوید که بر ما بخیزید، ولی طلب چنین چیزی را از نظر کبر داشته باشد، غرور داشته باشد، با او هم مکروه هست که به همچون مجالس انسان‌ها بخیزد. سوم جائز که کسی از کسی تقاضا نمی کند. یک کسی از کسی تقاضا نمی کند در مقابل ما بخیزیم، ولی برش چی میکنیم؟ برش میخیزیم. او عبارت از شخصیت های خوب مسلمانی دانشمندی که ما وقار و حیثیت برزو قائل میشیم، نه به عنوان که ما برش محتاج استیم، نه به عنوان که او از ما خواسته، بلکه عزت گذاشتن و حرمت گذاشتن برای اهلیت و صلاحیت علمی و دینی و تقوای از اون اگر ما میخیزیم لا بأس به، میتونیم برش بخیزیم. زیرا پیغمبر ما علیه السلام برای صحابه حضرت معاذ داخل شد، باز گفت که قومو الی سیدکم، برای سیدتان استاده شد. این کار است. یک جنجال ما در مدرسه هم میمیرم میداشتیم که یک تعداد از مولوی صحابه هم میگفتن که نه، طالبا به ما استاده نشد. نه طالب خو ما هم نمیگیم که باید استاده شود، ولی اصل را باید داشته باشیم که مکاتب و مدارس جاهای تربیتی است. ما باید برای اولاد خودی را نشان بدیم که از بزرگا و شخصیت‌های خود چگونه احترام داشته باشد، چگونه اونها را توقیر شأنش بکند و احترام برشان بکند. این مکلفیت یک مسئول مدرسه، مسئول یک مکتب است و در ضمنش باید برش بدیم که تو استاده شدن پیش هر فرعون نیست، پیش هر ستمگار و ظالم نیست، و کسی که برای تو درس میگوید استادت است. تو باید او را احترام بکنی، تو باید عزت از او را داشته باشی و این عزت را در پیش رویش بی ادب نشین، در پیش رویش بی نزاکت نشین، سخنت را بالا نکن. و این مسئولیت ماست. ما فکر میکنیم که برای مدارس خود و مکاتب خود اگر ما نشان میتیم در این ما باقی نداریم. بگذار که تربیت سالم دینی را باید داشته باشه و عزت بگذارن استادای خود را، و استاد برش نگوید که به ما بخیر. استاد برش نگوید. این باید پشت سر مراقبت داشته باشد که غیر مستقیم کسای دیگری اونا را باید راهنمایی بکنه تا که در شأنشان، شأن استاد بهشان بزرگ بوده باشد. و مستحب برای اشخاصی که مسافر و یا هم برای تعزیت و یا هم به یک امر مهم دعوت شدند، بر اینها باید بخیزیم. یک کسی را میمان کرده این دخانه تان، بنان برش بخی پیش رویش، احترامش بگذار، این مستحب است، نگاهش بکن، جای بلند بشانش. عین شکلش یک کسی را تعزیت میگوین، وقتی که آمد میخواستی که در مجلس داخل شد فورا برش بخی، برش بگو عفو بکنیم که من نتانستم که در سوگواری تان حضور به هم برسانم، در سر جنازه بیایم، مزید بودن تکلیف داشتم. احترامش بکن و دلش بگی. یا یک امر مهمی که پیدا می شد بزرگا برتان می شما در احترامش باید بوده باشین. و برای توضیح مطلب می تانین که مراجعه بکنین به کتاب‌های بزرگ فقهی ما، در اونجا با تمام تفصیل این نکات گرفته شده. یرفع الله الذین آمنوا منکم، پس برخیزید، فانشزوا پس برخیزید، یرفع الله الذین آمنوا منکم، تا بلند بکنه الله جل جلاله آنان را که ایمان آوردن از شما. یک کسی ایتو در ذهن شاد میاد که فعل مضارع خو همیشه باید چی بوده باشه؟ مضمون بوده باشه. چه رقم بدون عامل کسره پیدا کرده، حالانکه حروف جاره هم سرش داخل نشده. و بارش باید بگم که جواب امر است، فنشزو که فنشزو بوده، در اصل مجزوم است و هر چیزی که مجزوم بوده باشه انگامی که حرکت برش داده می شود بنام حرکت به کسره است. از ساکن ذا حرک حرک بالکسره، اما حرکت کسره را بر خود می گیرد و در اصلش تعلق به چی داره؟ به فنشزو دارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم، تا بلند بکنه الله جل جلاله آنان از شما را که ایمان آوردن، والذین اوتوا العلم الدرجات، و آنان را که عطا کرده شد علم، درجات را الله برش می دهد. پس معنا چی شد؟ اگر خواسته باشیم که الله درجات را بلند بکنه، چی باید بکنیم؟ علم باید پیدا بکنیم. هر قدر علم داشته باشین الله برتان درجات می دهد. و پیغمبر خدا را توصیه می کنه که وقر رب زدنی علما، یا الله علم مرا زیاد بکن. والله بما تعملون خبیر، و یقین الله جل جلو به آنچه که می کنید با او خوب با خبر است. یرفع الله الذین آمنوا فی الکرامت فی الدنیا، تا الله جل جلو آنان را که ایمان آورده در کرامت و عزتشان در دنیا بیفزاید. و والثواب فی الاخره، و ثواب در آخرت. و یرفع الله الذین آمنوا و یرفع الله الذین اوتوا و یرفع الذین اوتوا العلم درجات کثیره علی عامة المؤمنین، و الله بلند میکند رتبه های آنان را که ایمان علم دارن بر سایر مسلمان ها، درجات با چند درجاتی که هر انسان حسب استعداد خود خواهد گرفت. پس رفعت به اساس چی میاد؟ به اساس دو چیز، ایمان و علم. یکی از این نبود، اگر ایمان نبود علم باز رفعت داده نمیتونه، اگر ایمان بود علم رفعت داده میتونه. پس اساس زیربنا ایمان است. والله بما تعملون خبیر.